Kurwa, kocham ten sample. O mój Boże, dobra, spiasz to. Jak znasz historię, non stop robili nas w chuj. Skorumpowana szlachta i popelina król. Leję do klina pół, sprawdzam co pisze kurier. 31 maj, ciężkie chwile przed południem mam. Cytat dnia, ciężko się nie zgodzić, w sumie każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć, Albert Einstein zawsze z nasta. Ciekawość poznawcza, odkąd mam nowy odbiornik. Syn nie odchodzi od radia. Ważne są rzeczy proste w życiu. Dobrze zjeść, dobrze wypić i napieprzać bolszewików, ej. Ej, polej mi tu, żeby zapał nie wytek. Zobaczysz, wygram w ruletkę więcej niż Jaruszyński. Zawsze tak mówię, gdy popiję. Kiedy delektuję się, to chwila z klinem. Chociaż nawet ty pijany, wszystko wiem i wszystko widzę. Wszystko chcę i wszystkim szydzę. Nawet te promile budzą we mnie pantominę. I nie mogę wydusić już siebie nic. Morda wykrzywiona tylko, ale mele tryb. Zbitych zbyt wiele szyb. Ty Bolek pomóż, szak alkohol szuka nas, a nie my alkoholu. Ty daruj sobie zachód tylko 3 razy kaut, koni kobiet i koniaku plus. Tokaj w okrągaku zawsze jest wolny wakat, by polewać w Belwederze. Dobry trunek dla wąsacza. Dorożką po hotelach na złotych pips. 1,5 papiera, snaps, papierosy, brydza ci dobry plik. Podbijanie stawki, znają nas po garnizonach, żony, matki i kochanki. Na szyjnie klubi, diamenty gruby fa. Dziś w nocy będzie grubie, jak zagra Rubinstein. Kluby ja, ona znaczy razy dwa. Słabość serca, Hennessy we fraku. Jeśli tobie mało jest pan, karty śmiało sprasz nas. Nie zdołasz przebić stawek. Przy stole z nami Beck, Ignacy i Walery Sławek. Razem ponad 1000 palet przebijam i znowu. Wszak alkohol szuka nas, a nie my alkohol. Czas do domu. Byłem w mieście. Sprawa prywatna. Musiałem wyjaśnić nieporozumienie familijne ściśle.